राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पकड़ा है। एक परमात्मा है, ये पकड़ भाई बना सभी है प्रभु किस रूप से आवे बने मैं किस रूप से आवे कैसी लीला करे किसी करे वाह वाह प्रभु वाह वाह वाह देख देख खुश होते प्रसन्न होते रहे आनंद हुए भाई अंत से भूता नाम आश्रम से बाहर भी भीतर भी दूसरी दूर भी निधि भी बीच में भी सूक्ष्मता तद भी किया अब ये हम जानते हैं जैसे प्रभु है एक सिद्धांत पकड़ दे कि भगवान के सिवाय कुछ हुआ नहीं कुछ है नहीं कुछ होगा नहीं कुछ हो सकता ही नहीं हमारे प्रभु है रुख सकता ही देख देख खुश होते रहे प्रसन्न होते रहे आनंद होते रहे अच्छाई में को भगवान गुरु को अर्जुन में कहते आज कौन होगा यार दिव्या तुम्हें चांद में अंधवाद देव आपको मैं जानना चाहता हूँ आप बोले खा लो उसमें कौन पालो खो सबको लोकन समाह तुम्हें प्रवृत्त सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ अर्जुन बड़ा सूर्य भी समझता था वो कहते भेद था प्रवृत्त मनो में भय भी भय के कारण से मेरे मन में पिता हो रही है भगवान के लिए माते पिता माते पे मोल बाबा डर मत दिशा रूप घोर में दिमाग मेरा घोर रूप भयानक रूप है मैं हूँ अरे क्या जाने मैं ही हूँ विश्व व्याप एदम कृष्ण संपूर्ण जगत को व्याप्त करे वैसे तो अथवा बहुत है तेरे किंग आते हैं तेरे बहुत जोड़ने से क्या जरूरत है मैं ही हूँ वही तेरा सारथी प्रभु वही मैं हूँ ऐसे भगवान अपने परिचय देते हैं तो भाई वो कितनी सुगम बात है सरल बात है सीधी बात है वाह प्रभु वाह वाह वाह कैसे कैसे रूप से क्या क्या रूप धारण करते मस्त हो जाए मस्त आनंद होता है विचित्र लीला भगवान जी विचित्र देखते ही बनता है यदि यदि समझ में आता है वो कोई पैसा मया प्रसन्न तबादेव रूपम परम दर्शित बात में अपने सामर्थ्य से तेरे रूप दिखाया फिर रूप दिखा दिया चतुर्भुज दिखा दिया दो बुज दिखा दिया दो बुज दिखा तब क्या बना अब जीवन जी आया मेरे तो अब प्रतिगत अब ठीक है ऐसे एक बात ही पकड़ ले एक ही बात आप हो आप हो आप हो आप सब रूप में आप हो जंगल रूप से पहाड़ रूप से नदी रूप से समुद्र रूप से तारा रूप से बिजली रूप से अग्नि रूप से अनंत रूप से एक बात पकड़ एक आप हो आप हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो बस वाह प्रभु वाह वाह प्रभु आनंद रूप आनंद मेरी प्रकृति है उसमें दो रूप है एक पदार्थ रूप है एक क्रिया रूप है ये सब पदार्थ है इस रूप से ये भगवान है पदार्थ रूप से हर क्रिया है क्रिया कहती है विश्राम है क्रिया है लोक रूप अलोक रूप विश्राम और स्वरूप जगह मैं हूं नहीं समझे तो स्वरूप प्रकृति है या तो सिख लीला है और समझे विश्राम रूप है जाके कृपा लवलेश है लवलेश मति मान्य तो सीधा सब आयो परम विश्राम, परम विश्राम आया। यह सब मुसाफरी मिट गई, आखिर में परम विश्राम सदा को लिए साध रूप से, वो विश्राम रूप से सदा परिपूर्ण है भगवान का स्वरूप और विश्राम। बत्ता पर तरम नान्यत किंचित इंद्रिया, मेरे सिवाय किंचित महत्व भी चीज है ही नहीं। मनसा भजसा दृष्टया, मन से भजन से दृष्टि से गृहते अंधेरी बिंदु अंधे अंधिया से जो ग्रंथ ज्यादा अहम ए मैं ही हूँ, मैं ही हूँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप से मैं ही हूँ। अहम एव नमत्वानित, मेरे सिवा ही नहीं कोई, मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, अब कहाँ से आप ये देख उड़े हुए ऐसे शुरू को देख देख करके भक्त मस्त होते हैं। जैसे बाजीगर का तमाशा होता है, बड़े बड़े बी एन एम एन एल एल बी शास्त्री का आचार्य सख्त हो जाते हैं, छोटा जमुन सब छुप देता है। वहां पर वाह वाह वाह वाह वाह आम ए वाह हम ए वाह मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अर्जुन पूछता है केशु केशु भावेशु चिंतोषी भगवान भैया, किस रूप रे कहाँ कहाँ चिंतन करूँ, तेरे को बहुत जाने क्या जरूरत है। संपूर्ण अपार अनंत ब्रह्मांड उनको एक अंश में, एक अंश में जैसे शरीर में एक तिल होता है, काला तिल है, ऐसे अनंत भगवान में, ऐसे अनंत ब्रह्मांड जो तिल की तरह विष्ट व्याम एकदम कृत्रिम संपूर्ण को व्याप्त करके बैसे तो सजनो इतनी बात है। केवल केवल वृत्ति पूछ जाए, ये संसार है ना, संसार संसार नाम एक संसार नहीं है, भगवान ही है, प्रभु ही है, नाना रूप में वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव सब भगवान है। गीता का असली सिद्धांत है वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। भूतानाम आदि अंत समझन से प्राणियों का आदि भी वही है, अंत भी वही है, मध्य भी वही है, संपूर्ण ब्रह्मांड हुआ अनंत हुआ आदि भी भगवान है, मध्य में स्वरूप भी भगवान में और अंत भी भगवान में। वाह पर अपार लीला है, अनंत लीला है, भगत अनंत मस्त हो जाए अनंत रूप को देख देख देखा है। पक्के एक बात पकड़ लेगी अंधशा, जल्दी इस बात को मान ले, मान लो ये गीता वगैरह अणो रणियान महतो महियान सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान बड़े से बड़ा छोटे से छोटा सब तो क्योंकि सत्ता एक ही है। अब उनमें एक रूप से आप देखते खुश हो जाओ। तत्व चयन चौथे भाग में शेर जी लिखा है एकांत बैठ जाओ और विचार करो दृढ़ता से कि मेरे मन में भगवान ही आवेंगे और भगवान के सिवाय तो है ही नहीं। गाय रूप से आ जाए, पहाड़ रूप से आ जाए, वृक्ष रूप से आ जाए, समुद्र रूप से आ जाए, नदी रूप से आ जाए, जो आवे भगवान ही आते हैं। आप ही हो क्योंकि मैं भगवान का ध्यान करने के लिए बैठा हूँ, प्रभु का चिंतन करने के लिए बैठा हूँ, तो प्रभु ही आते हैं। ये जो चंचलता है ना, अर्जुन का चंचल ही महाभाव मन मन बड़ा चंचल है, अचंचल है भगवान है, जो आवश्यक भगवान है, भगवान ही नहीं है। कितनी शुरू बात है, हरेक भाई बहन विचार करो, प्रभु हमारे मन में आए कृष्ण बिल बहुत उठते है। अरे दूसरा मानते हो तो विषय होता है, ये भगवान ही है, चंचल है तो सिर है तो वही है, क्रूर है तो वही है, सौम्य है तो वही है, वही है वही है, एक ही है, एक ही है। वासुदेव सर्व शर्मात वासुदेव जैसा देखता है अपार अपार अपार, पूर्व और पश्चिम उत्तर और दक्षिण ईशान अग्नि बाइबल नैरित नैरित बाइबल आप ऊपर और नीचे दसों दिशाओं में कितनी विचित्र लीला है भगवान ने। शेर ने कहा कि दिखा सो सब भगवान का स्वरूप, जो लीला चेष्टा हो रही है ये भगवान की लीला है, देखा जो स्वरूप भगवान का और चेष्टा हो रही लीला है, इतनी बढ़िया बात है। अजब लीला, अजब अलौक लीला, विचित्र लीला है। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, रूप से आप आए हो, कितने रूपों से कैसे कैसे प्रकट होते हो, हम कल्पना ही नहीं कर सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। माया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त स्वरूप से अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त, पहले अव्यक्त है बीच में व्यक्त हो गए फिर अव्यक्त हो जाते हैं, जैसे पहले नींद है कुछ नहीं है फिर स्वप्न है, स्वप्न मिट गए फिर कुछ नहीं है। भूता नाम आदि अंतर से मध्यम से वह मरना, सब प्राणियों का आदि आप हो, अंत भी आप और मध्य भी आप ही हो, हम आदि देवा नाम महर्षि नाश देवताओं का आदि महर्षियों का सब आदि में नमे भी दूसर होना, देवता नहीं जानते महर्षि न जानते ना देवता दानव भी नहीं गाय, दानव का विशेष पात्र है, उनकी माया विचित्र है, वो माया रूप से मैं ही हूँ, सौम्य रूप से मैं ही हूँ, क्रूर से मैं ही हूँ, अखल विषय में भरा एक तू ही तो हाँ संसार आप ही आप भरे आप ही आप, कहीं बदल रूप हो गया कहीं भाप रूप से हो गया कहीं बूंदा रूप से हो गया कहीं नदी रूप से हो गया कहीं बर्फ रूप से हो गया कहीं कोहरे रूप से हो गया कहीं समुद्र रूप से हो गया, यह सब है जिन्हें देखे उतर हुई शम शांत आनंद घन सिद्ध घन सद घन घन मन ठोस भूमाचल शाश्वत अमर समोष है तू सर्वदा भूमा व्यापक अच्छा असुर सुनाधन अव्यक्त वयम अपार असंत वयम अवधारी वयम उच्चते, भगवान को भगवान देखे शोक नहीं हुआ चिंता नहीं हुआ भय नहीं हुआ उद्योग नहीं वही है। भक्त कह देते महाराज अब किसी रूप से आओ मैं अब जान लूंगा, भगत और भगवान की विचित्र लीला है, विचित्र खास बात है कि भगवान ही है, ये पकड़ लो साधक को चाहिए निश्चित रूप से भगवान ही है, मन के हंसल भी तो ही है निर्मल भी तो ही है साकार भी तो ही है निराकारी तो ही है, व्यक्ति भी तो ही है, अव्यक्ति तो ही है, महान भी तो ही है, बारीक भी तो ही है, आगे भी तो ही है, पीछे भी तो ही है, ऊपर भी तो ही है, नीचे भी तो ही है, चारों भी तो ही है, वही है तो असत रूप से अहंत रूप से आप ही हो। एक ही बात है पक्की पक्की सच्ची सताई की आप ही हो आप ही। तेरे तेरे जानने की जरूरत नहीं है, तेरे तेरे के रूप है आप ही। जो संसार आदि अवतार है, पहला अवतार है, पहला अवतार है, बारीक से बारीक दूरपण से देखा जाए वो ही आप है। असुर हाथी मतलब एक नहीं है, एक सबसे प्रार्थना है कि जो दिखे जो मन में आवे जो वो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो। नारायण नारायण नारायण नारायण।